سورة الأعراف درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب اور کلا چې سړه شوا د موسی علیہ السلام نه غصه اور کلا چې لاړه د موسی علیہ السلام نه غصه اخذ الالواح نوای غست تختی و فی نسختها او پدیکت دی تختو کې هدن هدایت او رحمت او رحمت للذین اد پار دا کسانو هم لربهم يرهبون چوی دوی د خپل رب نه یری دونکی. څنګه چې مقام پنځم د موسی علیہ السلام او پدې کې هغه میکات اول ذکر کېده او دارنګه شرک د بنی اسرائیلو د موسی علیہ السلام د تلو نه پس سخیله رب خدای توب باندې او دارنګه د موسی علیہ السلام واپس کېدل او بیا د موسی علیہ السلام متعلق چې هغه تختی یې کې خودې دی او خپل رور هارون علیہ السلام هغه سره خبرې کولې چې تا دی ولې نه منې کول. اعلان کې هارون علیہ السلام دی ته دعوت ورکړیو او دی ته د دې خبرې نه منع کړی وه لکه چې څنګه سورۃ الطه کې 90 نمبر آیات کې الله تبارک و تعالی فرمایي سورۃ الطه 90 نمبر آیات کې چې هارون علیہ السلام دی ته بیان کړی ورته ویلو چې دا تاسو په امتحان کې غرزی گئی او تاسو خپل رحمان چې الله تعالی دی مهربان بادشا دی هغه ستاسو رب دی او زما تابیداری وکي او زه چې تاسو ته کومه خبره کوم نو دا تاسو ته زه د دې پتنې نه او د دې شرک نه د بچ کېدو دپاره کوم. نو فرمایي ولقد قال لهم هارون او تحقیق وی دی ته هارون علیه السلام من قبلو د مخکې نه یا قوم ای قومه انما فتنتم بی یقینا امتحان شو په تاسو باندې یادا ویلی دی ته هارون علیہ السلام د مخکنا یا قوم ای قوم انما فتنتم بی یقینا امتحان شو په تاسو باندې پس سرا به په دې سخی سرا و ان ربکم الرحمن او یقینا رب ستاسو مهربان بادشا دی فتبعونی نو تابیداری وکئ زما وا تو یو امری او زما خبر او منی. هارون علیہ السلام ورته نصیحت کئ چې سخیته د الٰه کولو ها سخیته د الٰه نسبت کول دا تاسو په امتحان کې پدې سره وګرځیدای الٰه پی جنې الٰه مهربان بادشاہ دی چې رحمان دی دا غس مهربانو ته نه ګوري څومره مهرباني درمانی کړی دی او دا غي باوجود تاسو مهربان بچا پرېږدئ زما خبره ومنئ او زه چې تاسو ته کوم نصیحت کوم په دې باندې عمل وکئ. خو قوم چرته منی قوم ورته وی قالو لن نبرح علیه وی دې قوم چې همیشه به یو مونږ په دې باندې عاکفین عبادت کوونکی حتی یرجع الینا موسی تر دې پورې چې واپس شي مونږ ته موسی علیه السلام. نو د دې وجې نه هارون علیه السلام دا نه چې غلی پاتې شوی دی هارون علیہ السلام بیان کړی دی خو چې پوه شو چې خلک منینا او پیرکه پکې جوړیږي خلک دوه ډلې کیږي او فساد جوړ نشي نو د دې خبرې انتظار قوم چې موسی علیہ السلام راشي چې دا ونه وایي چې تا په قوم کې چې کم دی د قوم داسې حال تا ولیده او تا بیا هم دین منې کول نو ما منې کړو خو انتظار مستا کو اسې نه چې ستا د راتلو نه مخکې په یو بل باندې او ما ته هم دی تیارو چې زه قتل کولی کادو یقتلوننی قریبو دی چې زه قتل کړی وي. نو د دې وجې نه ما ستا انتظار وکړ موسی علیه السلام ته وایي. نو په دغه وخت کې موسی علیه السلام چې په دې ټولو حالاتو باندې پوه شو چې حالات داسې دي نو سکت عن موسی الغضب نو یخه شوه د موسی علیه السلام نه غصه. ګوره دلته اوس موسی علیه السلام غصه دی په څه غصه دی؟ قوم کې شرک راغلی دی او زه به نه غصه کېږم چې ځای په ځای ګنبتونه جوړ دي او خلک چې کم دی په هغې نظرانې پیش کوي او که ته غصه کوي وایي دا پنج پیریان دي ملک روان که مړه اجرې راله روانې کړی بیټکونه یې راله روان کړو کورونه یې راله روان کړو. دی خو نبی علیه السلام ته هم ویلي وو د مکې په لارو کې به یې خلک کینولی وو چې حج له به راته او دلته یو سړی دی ساحر دی جادو دی ورسره چې څوک ورسره پنځه منټه کینی بیا پې جادو شوي چېرته کینه نه یې ورسره کړي نو نوي دین یې راوړی دی جادو به در باندې وکړي بیا به تاسو د خپل پلار نیکه دین دنه هېر شي نه خلک به یې کینولی وو. نو دا د څه د وجې نه چې د نبی علیه السلام خبره دی چېرته وانه وري نو دغه رنګې دا وی شریان راغلی دی د دې خبره چرته ونه منی دی خو زمونږه کلی کلوي غی خرابای الکه ستا ټول عمر ژوند په جهنم کې بشي که چرې د شرک په حالت کې د دنیا نه لړی نو عاد الله خدا او که کلی کلوي غی له خدا کلی کلوي غی سره بسو کې نه بلکې هغه خبره ومنه چې کومه خبره تا د جهالت نه وباسي رڼا طرف ته اغه لار اختیار کا کمه لار چې د خیر داغه ته شر ولی وای وای دا شریان راغلی دی او دی چې کم دی په ملک فساد جوړ کړی دی. وګوره موسی علیه السلام ولی غصه دی په دی غصه دی چې تاسو ولی شرک کړی دی او مخکې ورته د دریاب نه چې راپورې وتل سی ورته ویلی وو انکم قوم تجهلون ورته وی موږ له داسې دا دی چې دی درګاونو نه غیر چاپیره ګرځي وي موږ له داسې په کار دي. هلته یو قوم و چې دی د دریاب نه راپورې وتل نو هغه قوم چې کوم دی مخ تاسو لغونې مخکې ووی دا درس نو په هغې باندې ګرځېدل نو موسی علیه السلام ورته غلی شو او که نه ورته شوروی وکړه د هغې د بدپیلۍ او په هغې باندې د الزام لګولو چې کوم یو سړی شرک کوي ته به هلته غلی پاتې کیږي. موسی علیه السلام ورته وی انکم قوم تجهلون جهالت ته ځئ دا خو تاسو جاهلان یئ. کم سړی چې شرک کوي کم که مولا دی که پیر دی که شل کاله په مدرسو کې ناست دی او که نه ټول عمر عبادتونه کوي او غټه شملی والې ده او ډنګوری ورسره ده د جمعې پرستا ته ممبر ته وخیږي او تقریر درته کوي خو چې د شرک خلکو ته وضاحت نه کوي او د توحید باندې عقیده د جوړولو دپاره د الله د کتاب نه تاله عقیده نه صحیح کوي دغه سړی چې کم دی وګوره ورته د دغې سړي باندې د الله غصه ده د پیغمبر غصه ده د موحدینو پی غصه ده. نو څنګه دا سړی چې کم دی نو تا د سر ګل دی ته جوړ کړی دی ویره ډېر غټ علم یې کړی دی. علم خو شیطان سره دومره وو چې هغه وایي الا عبادک منهم المخلصین بغیر ستا د مخلصینو بندگان نه ورانه بل څوک ډوبچ کیږي نه ټول به زه تبا کوم. نو د دې وجې نه په کار دي چې انسان هغه خبرې وپیژني چې په هغې باندې انسان له غصه ورنشي نو بیا به په نور باندې. الله پاک قرآن کریم کې فرمایي تقاد السماواتو یتفطرن قریبه وه چې د اسمان چاودلی وي د څه د وجې نه؟ د دې د وجې نه چې خلک د الله تبارک وتعالی دپاره زامن ګرځئ د الله دپاره شرک کوي د الله سره شرک جوړی. نو د دې وجې نه موسی علیه السلام غصه و چې غصه یې سړه شوه او پته ته ولګېده چې هارون علیه السلام خپل حق ادا کړی دی دارنګې ورته خبره کړې ده او قوم نه تپوس وکړه چې تاسو سره دا کار چا کړی دی وایي دا خو سامیری چې کم دی هغه سره زر په اور کې وغورځول او د هغې نه د سخي جوسه جوړه کړه ډانچه یې جوړه کړه او بیا وی چې د موسی علی السلام نه الهی شوه دی الهه قستا سودا دی موږ د دوکه کړیو. نو په دغه ټیم کې موسی علی السلام بیا روستو چې غصه سړه شوه اخد الواح نوای غسی تخت غلره هغه تختې چې کمی خوي او پی نسختها او په لیک تاغی کې هدن هدایت او رحمت او رحمت موسی علی السلام چې الله کمی تختې ورکړي الله وی دی کې هدایت او په دې کې رحمت. نن هغه کتاب اسماني زمونږ مخې ته چې الله نبی علیه السلام له هدایت او رحمت ورکړی دی نن زمونږ مخې ته پروت دی چې سبا د دې دنیا نه رخصتیږو. افسوس افسوس نارې به وو چې افسوس چې ما د الله په کتاب باندې زده کړه مې کړې وي د الله کتاب ته ناشې وي. اوهو ما نه خو د هدایت کتاب ما خو صرف ډولۍ کې کې خودو دپاره چې کوم دی نو هغه برکتي ګرځولی وو او ما خو په خپلو المارو کې هغه له غلابونه جوړ کړي و ما برکتي ګرځولی وو او چې موږ کره به غم وشو نو ما به زر زر خلک را جمع کړو او د هغه ختم به مې وکړو د کوم مقصد دپاره خو چې هغه راغلی وو هغه مقصد خو ما ونه پېژندې د اوهو چې یا الله ما واپس کړي. هلته نه واپس کېدل شتي نو نه هغه د هدایت او د رحمت کتاب موږ ته دی چې تاسو لاره معلومول غواړئ او په لاره چلیدل غواړئ د الله را لېږلی هدایت او رحمت چې کوم دی هغه د موسی علیه السلام کتاب ومو هغه د عیسی علیه السلام کتاب ومو هغه د داود علیه السلام کتاب ومو هغه دا قرآنی کریم هم دی او هغه هغه صحیح پی وی چې په انبیاء علیه الصلات والسلام معنی نازل شوی وی هغه هم د پاره د هدایت او د پاره د خلکو د رحمت ګرځولی شوی وی. للذین خدا هدایت او رحمت د چا د پاره دی د پاره دا کسانو هم لربهم يرهبون چې وی دوی د خپل رب نه یریدونکي څوک چې د الله نه یریږي او دا هغه سره شرک نه جوړی او دا هغه سره شریک نه جوړی نو دا هغه خلکو د پاره دا هدایت او رحمت دی. دا رنګ د الله تبارک وتعالى د طرف نه قانون جوړ دی چې زما کوم اوامر تاسو ته درځي په هغه اوامرو باندې عمل کوئ د کومو سیزونو نه چې ما منې کړی یې د هغې نه ځان منې کوئ دا د الله نه یاره ده. د پردی حق خوړل د هغې نه ځان بچ کول دا د چا نه یاره ده. مال دولت خو ډېر خوږ شی دی خو چې کله تا ته دا پته ولګي چې الله خو مانه د دې نه منې کړی یم چې پردی شی به نه خورئ. سود دی د سود مال لی زه خو ته الله منې کړی یم. رشوت دی زه سرکاري نوکر یم زه د خلکو نه ولې رشوت اخلم. دا ټولې خبرې چې کوم دی دا دې کې هدایت دی د قرآن کې په کتاب د الله تعالی کې کاغه تورات او کاغه دا قرآن دی د پاره دا غچا یری چیریدون کې د الله نه. واختار موسی قومه او خوخ کړه چون کړه موسی علی السلام د خپل قوم نه 70 رجلا او یا سړی لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمنګ. فلما اخذتهم الرجفه نو هر کله چې ونیول دی لرا غزلزلې. قال نو موسی علیه السلام ربي ارب زما لو شئت کچر خوخه دی وستا خوخه وستا اهلکتهم نو تبا کړی به وي تا دی لرا من قبل پخوا و ایای او ما لرا تهلکنا آیات من هلاکای بما فعل السفهاء منا فاغمانی چې وکړو بی وکوپانو زمنګ نه. ان هي الا فتنتک ندی دا مگر امتحان ستا تدل بها من تشاء خطا کای گمراه کای پدی سرا آغا چستا خو خشی و تهدی من تشاء او مضبوطه پدی سرا آغا سوک چستا خو خشی. انت ولینا تزمن کار سازی تزمنگا متصرفی فاغفر لنا نبخنو کی منتا ورحمنا ورحمو کی پمونگ ماندی و انت خیر الغافرین او تی غور بخنه کونکی. موسی علیہ السلام ته چې کله قوم وې چې ټیکتا څنګه چې تاسو الله تبارک وتعالی خبرې کوي نو موږ له هم پکار دی چې موږ د الله تبارک وتعالی خبرې واورو. دا رنګي موږ غواړو چې موږ الله وینو. نو موسی علیہ السلام د پاره د او یا کسانو د غره کولو د پاره هغه چون شوی کسان په خپل قوم کې راجمه شو چې راشي چې تاسو ځان سره بوزم. نو د دې ځای نه اغه شپګم واقعا او شپګم مقام د موسی علی السلام په شپګم مقاماتو کې شپګم مقام او په دې کې میکات ثانی د موسی علی السلام ذکر کیږي او دا رنگ نزول د عذاب د الله تعالی په هغه یارو کسانو باندې چې زلزلہ رااله هغه چې کم دی دا غي د وجه نمړو شو او دا رنگ دا غي ذکر او هلاکت دا غي او دا رنگ ه د قوم چې کوم مطالبه کړې و د موسی علی السلام نه نو دا غي ذکر کړي واختار موسی او چون کړه او ور کړه موسی علی السلام قومه د کوم خپل نه 70 رجلا او یا کت او یا سړی لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمنګا فلما اخذتهم الرجفه نو هر کله چې ونیول دیلر زلزلې چغي قال ربي نو موسی علی السلام ربي ای رب زما لو شئت اهلكتهم کچرستا خو غوې نو تبا کړی بوته دیلر من قبل پخوا وإياي او مالرا نو دلته موسی علی السلام چې کله ولیدل چې ما د قوم نه غویا کسان چون کړو هغه مې د ځان سره راوستیدل اوس خو دی معنی الله تبارک وتعالى داسې حالت راغی چې دی خلاړ لمړ شو اوس چې واپس زلړ شم قوم به ماته وی چې دا تا مرګ لبوتلی نو یا الله تبارک وتعالى کستا خوخه وی نو د دې راتلو نه مخکې کته په دې معنی مرګ مقرر کړی وی او په ما باندې نو دا به غوره وه ځکه چې زه به قوم لسه جواب ورکوم لکه نو فرمایي مخکې اتهلکونه آیا ته موږ تباه کړی بما فعل السفهاء منا په هغه باندې چې کار وکړو بیوقوفانو زموږ نه یا الله دا خو د دې بیوقوفتیا وه چې داسې خبره یې کوله چې اول یې وی چې موږ د الله تبارک وتعالی خبرې واورو او بیا یې لا پکې دا هم وایي چې موږ الله تبارک وتعالی لیدل غواړو نو تا خو څوک لیدلی نشي نو د دې بیوقوفانو په مطالبه باندې یا الله تبارک وتعالی تا دې تباه کړو نو دا خو نه دی مگر ستا د طرف نه امتحان دی نو فرمای انی الا فتنتک نه دی دا مگر امتحان ستا د طرف نه نو اوس چې دا امتحان تکای نو د دې جوابونه سدي نو هغه دوه جوابونه کوي یو جواب د هغې دپاره تاسو وګورئ په دې آیات کې الا فتنتک نه دی دا مگر امتحان ستا نو الله پاک فرمایل قال عذابي اصيب به من اشاء زما عذاب هغه چاته رسي چې زه غواړم او زه د عذاب مستحق خلق پیژنم چې څوک زما د عذاب مستحق دی البته رحمت زما هغه ډیر وسیع دی زما رحمت هغه ډیر وسیع دی او دا رحمت د هغه چا دپاره مقرر دی چې دا غي ذکر هم په دې آیاتونو کې کوي څوک دي تاسو وګورئ دې آیاتونو کې ښکته وګورئ فساکتب حاضر دا چې وبلیکم دې لرا للذین یتقونا د پاره دا کسانو چې ریګی د الله تعالی نه ویؤتون الزکات ورکی زکات دلته ته مراد پاکی د زړه دا چې ورکی دی زړه لره پاکی ولذین آکسان هم بیااتنا یؤمنون چې دې زمون پایاتونه معنی ایمان راړي نو دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما رحمت چې کم دی دا فراح دی لکه څنګه چې په دې آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما رحمت ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما رسیدلې دی هر یو سیس ته په دې دویم آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایي نو کله چې موسی علی السلام د الله تبارک وتعالى په حضور کې د دې خبرې ذکر وکړ چې یا الله تبارک وتعالى د دې بیوقوفانو په پیل باندې او د دې په کار باندې تا دی باندې هلاکت راوستي دو او دا هلاکت موسی علی السلام پکې په خپل همزان حساب کا زکا چې زه اوس واپس زم نو زه خود دې ژوندون غواړم یا الله تبارک وتعالى ستانه او که زه دغه سلړ شم واپس نو ما ته به خلک وایي چې دا تا دې مرګ لبوتلی وو نه ان هی الا فتنتک نه دې دا مگر امتحان ستا تو دل بها من تشاء گمراه کای پدی سرا چال ری چ خو خشی وتهدی من تشاء او توفیق ور کای مضبوطه اغه چال ری چ خو خشی کله چ تیم امتحان کای نو پدی امتحان سرا باز خلق ستا داغه امتحان متعلق صبر نکار و نخلی په امتحان کې ناکام شي، او دویم هغه خلق چې په هغه امتحان سره مضبوط شي، انت ولینا نو ته زمونږ معاون، فاغفر لنا نو بخنه وکې مونږ ته، ورحمنا او رحم وکې په مونږ باندې، وانت خیر الغافرین او ته غوره بهونکې، او ته غوره بهونکې ته په مونږ باندې خپل رحم او فضل وکې یا الله تبارک وتعالی. وکتب لنا فی هذه الدنیا، ولی کې مونږ لره په دې دنیا کې حسنتان توفیق ته نیکای، و فی الاخرت او په اخرت کې بدله ده نیکای، انا هدنا الیک او مونږ را ګرځو تا ته. قال او فرمایل الله تعالی، عذابی اصیب به من اشاء، عذاب زما چې دی رسوم په دې سره هغه چاته چې زما خوښشي، ان هی الا فتنتک نو د دې جواب، عذابی اصیب به من اشاء، زما عذاب هغه چاته چې رسی نو هغه څوک دی چې زه یې پیژنم، او ما ته پته ده چې څوک مستحق ته عذاب دی. ورحمتی وسعت کل شیئن، او رحمت زما چې دی پراح دی ار یو سیستا په ادبار دی علم سره. نو دا رحمت چاته رسی؟ دا غی ذکر یو کو، للذین یتقون و یؤتون الزکات. نو الله پاک فرمایي، ورحمتی او رحمت زما چې دی وسعت کل شیئن پراح دی ار یو سیستا، فساکتبها نو زردا چې وبلیکم دی لرا، للذین د پاره دا کسانو، یتقون چې دی یریږي زمانہ، ځان بچکی د سنا د خلاف ورزاینا، و یؤتون الزکات ورکی زکات. څه مطلب دلتا؟ صورت مکی دی، نو مراد تینا تطهیر القلب قلب دی، چې زړه له پاکی ورکی. هغه څوک زکات ته زکات ولی وی چې دستا باقی مال صفا کوي، دغه رنگی زکات چې کم دی دا د پاکی نه دی. او کله چې د صورت مکی دی، نو په مکه کې چې لفظ د زکات راشي، ا د پاره د تطهیر د زړه راضی، او د پاره د صفای راضی. و یؤتون الزکات ورکی زکات، یعنی پاکی ورکی خپل ضمیر لره، خپل ضمیر پاکی او دارنګ زړه پاکی. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، او هغه کسان چې دی زمونږ په آیاتونو باندې ایمان راړي. نو د هغه خلکو صفتونه ذکر کړو د چا د پاره چې زما رحمت پراح دی او پاغې کې ما دن نکړی دی. او د هغه خلکو ذکر یو کو چې زما په امتحان کې هغه چې کم دی نو لاړ شي او ناکام شي، نو هغه خلکو د پاره عذاب دی چې پاغې باندې زپې جنم چې څوک مستحق د عذاب ګرځي. ولما سکت عن موسی الغضب، او کلا چې سړه شو د موسی علی السلام نه غصه، کلا چې لاړه د موسی علی السلام نه غصه، اخذ الالواح نوای غست تختو لرا، و فی نسختها او پلیک تاغی کی هدن هدایتو، و رحمت للذین او رحمت د پاره دا کسانو، هم لربهم يرهبون چوی دی د خپل رب نه یریدون کی. واختار موسی قومه 70 رجلا، او غره کړو موسی علی السلام د خپل قوم نه او یا کت سړی، لمیقاتنا د پاره د ملاقات زمون. فلما اخذتهم الرجفه، نو ارکلا چونی ول دی لر زلزلی، قال نو فرمایل موسی علیہ السلام، ربی رب زما، لو شئت کچر خو خوستا، اهلکتهم من قبل، تاب تبا کری دی لر پخوا، و ایای او مالرا، اتهلکنا آیات هلاک من لرا، بما فعل السفهاء منا، پاغمانی چوکړو بی وکوفانو زمنګنا، ان هي الا فتنتك نددا مگر امتحان ستا، تو دل بها من تشاء، خطا کای گمراه کای پدی سرا غسوک چستا خو خشی، وتهدی من تشاء او مضبوطای پدی سرا غسوک چستا خو خشی، انت ولینا تزمنگ معاونی، فاغفر لنا نمنگ تبخنا وکی، ورحمنا ورحم وکی پمنگ ماندی، وانت خیر الغافرین او تی غره بخون کې. او بیا سوره البقره کې ویلو، ثم بعثناکم من بعد موتکم، بیا می اوچت کړی تاسو پس ته مرګ تاسو نه، یعنی هغه یو کسانو باندې مرګ راغی، او موسی علی السلام دعا وکړه، الله تبارک وتعالى غی بیرته جوندی کړو. واكتب لنا في هذه الدنيا اولك منلرا پدی ژوند دنیا کې حسنتا توفیق ته نه کای وفي الاخره او په اخرت کې بدله نه کای ان هدنا الیک منګرا ګرځوتا تا قال او فرمایل الله تعالی عذابی عذاب زما اصیب به من اشاء رسوم پدې سراغ سوق چې زما خو خشي ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما چې دې فراغ دې ار یو سیستا فساكتبها نزردا چې وبلکم دې رحمت لرا للذین د پاردا کسانو یتقون چیریږي ويؤتون الزکاه ورکی زکات یعنی ورکی زړل رپاکی والذین هم بآیاتنا یؤمنون او آکسان چی دی زمونگ پایاتو نمانی ایمان روڑی.